Capitol 29. Odată în plus, mă aflam în Wilbraham Crescent. M-am oprit în fața porții casei cu numărul 19. De data asta, nimeni n-a mai ieșit afară țipând. Casa era îngrijită și pașnică. M-am dus spre ușa din față și am sunat. Mi-a deschis domnișoara Millicent Pebmarsh. Sunt Colin Lamb, am spus. Pot să intru și să discut cu dumneavoastră? Bineînțeles. Mă conduse în camera de zi. Se pare că v-ați petrecut o mulțime de timp aici, pe la noi, domnule Lamb. Am înțeles că nu aveați legătură cu poliția locală. Ați înțeles bine. Cred că ați știut exact cine sunt din prima zi când ați vorbit cu mine. Nu prea înțeleg ce vreți să spuneți cu asta. Am fost extrem de nătărău, domnișoară Pebmarsh. Am venit în acest loc să vă caut pe dumneavoastră. V-am găsit din prima zi, dar n-am știut că vă găsisem. E posibil să vă fi tulburat crima, dacă spuneți dumneavoastră. De asemenea, am fost suficient de prost să mă uit invers la o foaie de hârtie. Și ce vreți să spuneți cu toate astea? Doar că jocul s-a sfârșit, domnișoară Pebmarsh. Am descoperit cartierul general unde se plănuiește totul. Înregistrările și informațiile necesare sunt păstrate de dumneavoastră în sistemul Braille. Informațiile obținute de Larkin la Port Lebury vă erau transmise dumneavoastră. De aici ajungeau la destinația lor prin intermediul lui Ramsey. Când era nevoie, Ramsey venea la dumneavoastră noaptea prin grădină. Într-o zi, i-a căzut o monedă cehă în grădina dumneavoastră. Asta a fost o neglijență din partea lui. Toți suntem neglijenți într-un moment sau altul. Acoperirea dumneavoastră e foarte bună. Sunteți oarbă, lucrați la un institut pentru copii handicapați, păstrați în casă cărți pentru copii în Braille, ceea ce e foarte firesc. Sunteți o femeie cu o inteligență și o personalitate neobișnuite. Nu știu care e forța care vă animă. Să spunem dacă vă place că sunt o femeie care m-am consacrat unei cauze. Da, mă gândeam că ar fi asta. M-am uitat la ceas. Aveți 2 ore, domnișoară Pebmarsh. În 2 ore, membrii unei echipe speciale vor veni aici și... Nu vă înțeleg. De ce ați venit aici înaintea oamenilor dumneavoastră, ca să-mi dați ceea ce pare un preaviz? E un preaviz. Am venit aici singur și am să rămân aici până sosesc cu oamenii mei, ca să am grijă ca nimic să nu părăsească această casă, cu excepție. Această excepție sunteți dumneavoastră. Aveți un avans de 2 ore dacă alegeți să plecați. Dar de ce? De ce? Pentru că eu cred că există o șansă. Ați putea în scurt timp să-mi deveniți soacră. S-ar putea să mă înșel total. Se lăsă tăcere. Millicent Pebmarsh se ridică și se duse la fereastră. Nu-mi luam ochii de la ea. Nu-mi făceam nicio iluzie în privința ei. Era oarbă, dar chiar și oarbă te poate prinde dacă nu ești în gardă. Faptul că era oarbă n-ar fi fost un handicap pentru ea odată ce ar fi prins ocazia să împroptească un revolver în spate. Spuse liniștită. N-am să vă spun dacă aveți dreptate sau vă înșelați. Ce vă face să credeți că... că ar putea fi așa? Ok. Dar noi nu semănăm la caracter. Nu. Vorbi aproape sfidător. Am făcut ce a fost mai bine pentru ea. Asta e o problemă de interpretare. La dumneavoastră, pe primul loc, a stat cauza. Trebuia să o fac. Nu sunt de acord. Din nou se lăsă tăcerea. Apoi am întrebat. Ați știut cine era în ziua aceea? Nu până când i-am auzit numele. M-am informat continuu despre ea. Mereu. N-ați fost niciodată atât de lipsită de inimă cum v-ar fi plăcut să fiți. Nu vorbiți prostii. M-am uitat din nou la ceas. Timpul trece, am spus. Se întoarse de la fereastră și se duse la birou. Am aici o fotografie a ei de când era copil. Am fost în spatele ei când a tras sertarul. Nu era un revolver. Era un cuțit delicat și foarte mortal. Mi-am încleștat mâna pe a ei și l-am luat. O fi o moale, dar nu sunt prost, am spus. Bâșbâi după un scaun și se așeză. Nu trăda absolut nicio emoție. N-am să profit de oferta dumneavoastră. La ce-ar folosi? Am să rămân aici până vor veni. Întotdeauna există prilejuri, chiar și în închisoare. De îndoctrinare, adică. Puteți să-i spuneți și așa. Stăteam acolo, ostil față de celălalt, dar cu înțelegere. Am demisionat din contraspionaj, i-am spus. Am de gând să mă întorc la vechea mea meserie, biologia marină. Se eliberează un post la universitate din Australia. Cred că sunteți înțelept. Nu aveți ce să cere meseria asta. Sunteți ca tatăl lui Rosemary. El n-a putut înțelege dictonul lui Lenin. Afară cu moliciunea. M-am gândit la cuvintele lui Poirot. Sunt mulțumit că sunt om. Stăteam acolo tăcuți, fiecare convins că punctul lui de vedere era cel corect. Scrisoare de la inspectorul detectiv Harkestell către domnul Hercule Poirot. Dragă domnule Poirot, suntem acum în posesia unor anumite fapte și mă gândesc că poate vă interesează să auziți despre ele. Un anume domn, Quentin Dagaslin, din Quebec, a părăsit în urmă cu 4 săptămâni Canada cu destinația Europa. Nu are nicio rudă apropiată și planurile lui de întoarcere erau nedefinite. Pașaportul lui a fost găsit de proprietarul unui mic restaurant din Boulogne, care l-a predat poliției. Până acum nu a fost revendicat. Domnul Dagaslin era prieten de o viață cu familia Montrezeau din Quebec. Capul acelei familii, domnul Henry Montrezeau, mort în urmă cu 18 luni, și-a lăsat considerabilă avere singurei sale rude în viață, nepoatei Valerie, descrisă ca soția lui Josiah Bland din Porlebury. O foarte reputată firmă de avocați din Londra a acționat pentru executorii canadieni. Toate legăturile dintre doamna Bland și familia ei din Canada au încetat odată cu căsătoria ei, cu care familia ei nu a fost de acord. Domnul Dagaslin i-a menționat unuia din prietenii săi că intenționa să facă o vizită familiei Bland în timp ce era în Anglia, deoarece întotdeauna ținuse la Valerie. Cadavrul identificat până acum ca fiind al lui Harry Castleton a fost identificat categoric ca Quentin Dagaslin. Într-un colț al curții lui Bland au fost găsite ascunse anumite scânduri. Deși vopsite în grabă, experții au descifrat doar cuvintele Snowflake Laundry. Nu vă mai deranjez cu detalii minore, dar procurorul public consideră ca sigură arestarea lui Josiah Bland. După cum ați presupus, domnișoara Martindale și doamna Bland sunt surori, dar deși sunt de acord cu oprirea dumneavoastră privind participarea ei la aceste crime, o mărturie satisfăcătoare va fi greu de obținut. Este fără doar și poate o femeie foarte isteață. Îmi pun totuși speranța în doamna Bland. Ea e genul de femeie care dezertează. Moartea primei doamnei Bland în timpul unui atac inamic în Franța și a doua lui căsătorie cu Hilda Martindale, tot în Franța, pot fi ușor de stabilit, cred. A fost o mare plăcere să vă cunosc și trebuie să vă mulțumesc pentru sugestiile utile pe care ni le-ați dat. Sper că redecorarea apartamentului dumneavoastră din Londra a fost satisfăcătoare. Al dumneavoastră, sincer, Richard Harkestell. Altă scrisoare de la Harkestell către Poirot. Vești bune! Nevasta lui Bland a cedat. A recunoscut toată treaba. Dă vina în întregime pe sora și pe bărbatul ei. Ea n-a înțeles niciodată ce intenționau să facă decât când a fost prea târziu. A crezut că ei aveau de gând doar să-l drogheze astfel încât să nu-și dea seama că nu ea era femeia care trebuia. O poveste acceptabilă. Dar eu aș spune că e destul de adevărat că nu ea a fost autoarea propunerii. Vânzătorii din Portobello Market au identificat-o pe domnișoara Martindale ca fiind doamna americană ce a cumpărat 2 din ceasuri. Doamna McNaughton spune acum că l-a văzut pe Dagaslin în duba lui Bland când acesta intra în garajul său. Oare chiar l-a văzut? Prietenul nostru, Colin, s-a însurat cu fata aceea. După părerea mea, e nebun. Toate cele bune. Al dumneavoastră, Richard Harkestell. Sfârșit. Ați ascultat Ceasurile de Agatha Christie. A citit Florina Drăgan, iulie 2001.